วันนี้วันที่22พฤศจิกายนของปีนี้เป็นวันตรงกันกับวันสิ้นอสัญญกรรมโยมมารดาของอาตมาก็เลยเป็นวันระลึกถึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาโยมแม่ผู้ล่วงลับไปจริงๆแล้วปีนี้คิดว่าจะไม่ทำเพราะว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ทำไปครั้งหนึ่งแล้วทำบุญอุทิศให้หลวงปู่หลวงพ่อด้วยแล้วก็ให้โยมแม่ด้วยก็คิดว่าคงจะเสร็จไปแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วใจยังค้างคาใจอยู่อีกเพราะอะไรพี่น้องทั้งหลายอาตมาคิดว่าจะเลิกไว้แล้วคิดว่าปีหน้าค่อยทำใหม่เราก็ได้ทำมามากนิมนต์พระมาเยอะเป็นตั้ง200รูปทั้งพระทั้งเนนเมื่อวันที่15สิงหาแต่มาเมื่อคืนวันที่18ปรากฏฝันเห็นโยมมารดามาหามาแล้วก็บอกว่าแม่คันตรงนี้คันก็เลยเป็นฝืนคันก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรเนาะจะไปหายาหาอะไรมาให้พอตื่นขึ้นมาก็เลยมาเหนื่อยโอเราปารภว่าจะไม่ทำบุญครบรอบอุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่แต่บัดนี้คงไม่ได้จะต้องทำเพราะมีความคิดถึงจริงๆแล้วอาตมามีความรู้สึกในใจอยู่อันหนึ่งหลังจากได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วได้เจริญสมณธรรมตั้งแต่พรรษาแรกตั้งแต่บวชวันแรกๆได้เวลาพักผ่อนหลังจากบวชเสวยความปีติความปราโมทย์ในการบวชเรียกว่าปัพพชาสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเราบวชแล้วด้วยศรัทธาจริงๆเราจะมีความสุข7วันมีความสุขใจสบายใจเราได้บวชแล้วสบายใจชาตินี้ตั้งใจจะบวชสักชาติหนึ่งเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จหลังจาก7วันแล้วก็ไปขออุปัชฌาย์ขอใช้เวลาแห่งการบวชนี้ทำประโยชน์ตนเองให้มากๆไม่ขอพูดกับใครปีนี้ไม่ขอพูดกับใครสักคำเดียวจะขอพูดแต่กับอุปัชฌาย์คนเดียวจะขออยู่ในห้องเจริญสมณธรรมแบบนักวิทยาศาสตร์เขาอยู่ในห้องแล็บเจริญสมาธิภาวนาอยู่ปีเต็มๆไม่เคยพูดกับใครพูดแต่กับอุปัชฌาย์จนมาถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งมีความรู้สึกในใจว่าจากวันนี้ต่อไปจะไม่มีหญิงใดในโลกนี้ที่จะมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราต่อให้นางฟ้าเทพธิดาเหาะลงมาเป็นขบวนจากสวรรค์ก็จะไม่มีอิทธิพลในจิตในใจของเราอีกต่อไปได้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวใจในจิตในใจตัวเองแต่เสร็จแล้วความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่เป็นความจริงขึ้นมายังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งในโลกนี้ที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่คือแม่ของเราแม่จะตายไปแล้วก็เหมือนแม่ยังอยู่ถ้าคิดถึงเวลาใดมันก็ลบไม่ศูนย์เรียกว่าลบไม่ศูนย์ออกจากจิตจากใจผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกมีอิทธิพลในจิตในใจอาตมาผู้หญิงคนนั้นก็คือโยมแม่นี่แหละจึงพูดความจริงให้แก่ท่านทั้งหลายว่ามันลบไม่ศูนย์มันลืมไม่ลงเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นสิริมงคลเพียงแต่ได้ยินเสียงนกร้องก็มีอิทธิพลต่อจิตต่อใจนกอะไรถ้าหน้าฝนกลางค่ำกลางคืนได้ยินเสียงนกอยู่ตามท้องทุ่งภาษาบ้านเราเรียกมันว่านกกระตุ้งหรือภาษาลาวเองทางภาค ลาวทางอีสานตอนกลางทางเมืองร้อยเอ็ดทางขอนแก่นเขาเรียกมันว่านกตูมมันมักจะร้องอยู่ในป่าข้าวกลางคืนมันออกหากินตัวผู้มันจะร้องหาตัวเมียมันร้องตุ้งตุ้งตุ้งอยู่ในน้ำในป่ากลางคืนนั่งสมาธิอยู่หน้าฝนได้ยินเสียงนกนี้ร้องขึ้นมาเวลาใดจิตใจมันว่าวิวคิดถึงแม่จำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเล็กๆสองสามขวดสองสามขวบกลางค่ำกลางคืนดึกๆเดินเดินแม่ลุกขึ้นมาเข้าครัวเตรียมอาหารให้ลูกให้เต้าเตรียมอาหารให้พ่อไปทำงานในทุ่งในนาเราก็ลุกขึ้นมาด้วยลูกไปแม่ก็หาอะไรให้กินอยู่ในครัวเวลากินข้าวอยู่ดึกๆอยู่กับแม่ได้ยินเสียงนกอันนี้มาร้องกลางคืนตุ้งตุ้งขึ้นมามันก็จำภาพนั้นขึ้นมาจำมาตลอดเวลานั่งสมาธิกลางคืนดึกๆหน้าฝนนกมันร้องตามท้องทุ่งก็นึกถึงตอนเด็กๆนึกถึงแม่ทันทีเลยใจหายใจคว่ำอันนี้จึงต้องยอมสารภาพว่าผู้หญิงคนเดียวในโลกที่มีอิทธิพลเนื้อจิตใจที่สุดคือผู้หญิงคนนี้แหละคือแม่นี่แหละลืมไม่ลงลบไม่สูญเมื่อฝันเห็นแม่ก็หัวใจว่าฟิวโอไม่ได้แล้วถ้าเราจะไม่ทำบุญหาแม่ในวันนี้จะต้องทำพาน้องพานุ่งพาพี่พาน้องทำบุญก็เลยเกิดมีวันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วทำแล้วเมื่อวันที่15สิงหาทำมาแล้วว่าจะไม่ทำอีกแต่มันก็ยังอดไม่ได้อดไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลเนื้อจิตใจที่สุดคือยอมแม่นี่แหละคิดถึงเวลาใดมันหัวใจว่าวามไม่ใช่คิดห่วงนะคิดถึงเฉยๆห่วงโลกหน้าของแม่ก็ไม่ห่วงแล้วเพราะแม่ได้ไปสู่หนทางที่ดีที่งามแม้แต่การตายก็ตายอย่างงดงามเพราะวันแม่จะตายก่อนแม่จะตายแม่ก็ได้มาอยู่วัดได้มาปฏิบัติอยู่ในวัดนี่ตลอดพรรษาปีที่แม่จะตายปี37 38 37แม่ก็จำพรรษาที่วัดพอออกพรรษาแล้วอาตมาก็เดินใกล้ๆจะออกพรรษายังไม่ออกก็เดินอ้อมๆไปทางกระท่อมที่แม่อยู่แม่ก็ลุกออกมาหาบอกว่ากวักมือเรียกมานี่สิก็ไปหาพอไปหาแม่ก็เลยบอกออกพรรษานี่แม่สิตายได้ขึ้นมาห่วยตายกับยาตัวว่าบ่ได้สื่อพระบาทตัวตายเพราะอาตมามักจะพูดคำนี้บ่อยตายกับตายตัวว่าบ่ได้สื่อจักบาทว่าเฮาเว้ากันละเด้เฮาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อจะหัวเราะเยาะความตายมันเป็นธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นธรรมดาความตายก็เป็นธรรมดาก็เลยพูดกับแม่ว่าการตายลงแต่ละขั้นหนึ่งมันก็เหมือนกับการปองหาบองจากบาสำหรับอริยชนแล้วเห็นความตายนี่เป็นเรื่องปกติเหมือนกับการจะปองภาระอันหนักหน่วงลงจากบามันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรสิพยานยังปองหาบมันหนักฮัลโหลปนหาแม่พยานดอกแม่สิบอกว่าแม่สิตายออกพรรษานี่ฝันว่าเขามาเอาเลยเด้อฝันว่าโอ้ยขันสังกตังแกตายโลเด้อพยานออกพรรษาได้17วันแม่ก็ตายจริงๆตายก็ตายสบายสบายบ่ได้ตายทุกข์ตายยากคือข่อยนี่นั่นตายนี่คันตายแซ่บๆจังแต่นั้นก็เป็นตายอยู่เลยเนาะแม่เดินลงมาบันไดก็มาหมอบอยู่บันไดเฉยๆลูกไส้หลายเพิ่นไปเห็นว่ามันแม่ซองเบิ่งไกลคิดแท้แม่หมอบอยู่ข้างใดแม่เบิดแห้งก็เลยอุ้มขึ้นมาก็ไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาอะไรมากไม่ได้เสียเงินเสียทองมีคนมาบอกเอารถมารับอาตมาก็ขึ้นไปก็เลยไปถามมาแม่คิดว่ามันสิดีอยู่บ่ขั้นคิดว่ามันสิดีสิเอาไปส่งโรงพยาบาลไปรักษามันบ่ดีดอกอันว่าอย่าไปรักษามันสิตายให้มันตายอยู่นี้นี่แม่บอกอย่างนี้เราเองก็มั่นใจว่าแม่คงจะปลงแล้วคงจะมั่นใจแล้วก็เลยไม่ได้เอาไปเลย ก็ดูแลกันไปตามอัตภาพตามธรรมดาไม่นานนักแม่ก็จากไปอาตมาก็ไปบิณฑบาตทุกวันเดินไปบิณฑบาตพอไปใกล้ๆบ้านแล้วก็แวะขึ้นบ้านแม่ก็ใส่บาตรลุกไม่ได้ก็นอนใส่แล้วไปให้แม่ใส่บาตรไปเทศน์ให้ฟังไปให้ศีลจากนั้นแม่ก็จากไปด้วยความสงบสงบไปยุ่งยากลำบากอันนี้ไม่ห่วงคือหอดหากว่าคือห่วงไม่เป็นห่วงว่าแม่จะไปตกนรกลกหลุมไหนก็ไม่เป็นห่วงคิดว่ายังไงแม่ก็คงจะสุคติสัมปรายโกโหตุแม่ก็คงจะไปสู่สุคติแล้วไม่มีความเป็นห่วงแต่จะมีความคิดหอดอยู่จะมีอิทธิพลเนื้อจิตเนื้อใจอยู่วันนี้ก็เลยพากันมาทำบุญพอดีโชคดีหน่อยครูบาอาจารย์จากวัดคำน้ำบุญไม่ได้นิมนต์ท่านก็มาแสดงว่าแม่มีบุญมากเราก็มีบุญจริงๆแล้วพระเนนที่มานี่มาจากหลายถิ่นมาช่วยงานร่วมงานร่วมการเตรียมงานที่จะวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเราก็เลยถือโอกาสไม่ได้ไปนิมนต์ที่ไหนมีพระมามากแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลโดยบังเอิญจริงๆทีนี้ขอพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยเอาคุณโยมผู้หญิงพากันไปตักอาหารไปกราบพระพร้อมกันไปตักอาหารถ้าพูดแล้วมันก็มากหน่อยแต่จะได้ฉันอาหารไปอนุเคราะห์บุญกราบพร้อมกันไม่ไงมันได้คำในบุญเด้มีภาชนะอาหารให้เพิ่นในบอหาให้เพิ่นเนี่ยไปหามาให้เพิ่นแม่เพิ่นจะได้ไปเข่าแถวตักน้ำมูส่วนพอออกกระจายเย็นๆแต่กินข้อมูเอาทีนี้ก็วกขึ้นมาสู่เรื่องนี้อีกสักนิดหน่อยเมื่อกี้เราจะได้ยินคำกล่าวถวายมัตตกาพัทการทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งจะทำเมื่อร้อยปีสองร้อยปีทำกันมาเกือบเป็นหมื่นหมื่นปีตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบ้านเป็นเมืองรู้จักผูกพันกันเป็นครอบเป็นครัวแล้วเวลาตายแล้วก็คิดถึงกันก็จะนำสิ่งที่ตนเองมีนั่นแหละไปมอบไปให้แก่กันโดยวิธีการต่างๆโดยที่คิดเอาว่าทำอย่างนี้คงจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในอินเดียถือว่าเป็นแหล่งแห่งความเจริญงอกงามแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติเขาเรียกว่าชมพูทวีปคนอินเดียมีลัทธิแปลกๆเอาให้เพิ่นอนุเคราะห์เพิ่นไปตักอาหารซะแม่ไม่ไงเขาเลี้ยงแถงนโมตักอาหารคือหมู่เพิ่นนั่นแหละเฮาก็สิได้กินพร้อมหมู่มาแต่ดึกเพิ่นตั้งแต่ตี5เพิ่นนั่นแหละกินคือพระในเฮาอันนั้นบาทเฮาขาวๆน่ะเสร็จแล้วเขาจะสร้างความวาดภาพวาดมโนภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาว่าคนตายคงจะอยู่อย่างนั้นคงจะไปอย่างนั้นบางพวกก็เอาอาหารไปส่งที่หลุมฝังศพที่เผาศพเอาอาหารไปส่งแล้วก็ไปพูดไปจาไปเว้าคือเฮาเนี่ยให้เจ้ามากินมาอยู่มากินซะเด้ออันนี้แนวจะหมักแนวจะสอบก็คิดว่าอย่างนั้นก็คงจะได้กินคนตายก็คงจะเฝ้าอยู่ตรงนั้นก็คิดเองเองว่าเองเองลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่ามัตตกาพัทเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำนี้จึงมีหลายคำการทำบุญชนิดนี้มีชื่อเรียก 2-3 อย่าง 1. มัตตกาพัตตทานเรียกว่าให้อาหารให้เป็นทานแก่ผู้ที่ตายแล้ว 2.ปุพพะเปตพรีล้วนแต่เป็นภาษาบาลีนะเพราะว่าคำนี้มันเกิดมาจากแหล่งกำเนิดเขามาจากประเทศอินเดียเขาใช้ภาษามคตภาษาบาลี 2. ปุพพะเปตพรี เปตะไม่ได้หมายถึงว่าเปรตหรือว่าผีเพศใดเปตะนั้นหมายถึงผู้ตายไปแล้วมีชีวิตตกไปจากโลกนี้แล้วภลีนี้แปลว่าของที่ได้มาด้วยกำลังมอบให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วปุพพเปตภีผู้ที่เคยมีอุปการะแก่เราท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ไปมอบสิ่งนี้ให้อันที่สามคำนี้จะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้และเป็นคำที่โดดเด่นในพุทธศาสนาที่ใช้กันมากเรียกว่าทักขินานุปทานมันมีสามคำเลยนะครับบนชนิดนี้นะอย่าสับสนเอาคำนี้ก่อนจังหน่อยเพิ่นตักแล้วจังเศร้าว่าเป็นเทศแต่ว่าเป็นปังเป็นเจ้าภาพพร้อมมาเป็นประเทศเองมะตะกะพัดแนวคำนี้ก่อนมะตะแปลว่าตายจือไว้ในเด้อถ้ามีอะเข้าข้างหน้าอะมะตะแปลว่าบ่ท่านตายบ่ตายอย่างพระนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าอมตะธาตุแปลว่าธรรมชาติที่ไม่ตายมันบ่ตายพระนิพพานนั่นบ่แม่นตนแนวตายแต่ว่าบ่แม่นกายตายดอกใจบ่ตายมีบ่อนบ่ตายอยู่จุหันเพิ่นเรียกว่าอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายมตะแปลว่าตายจะมีคำว่ามตกะพัตตานิสัปริวลานิขอพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมตกะพัตตาหารพร้อมทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายหลังนี้เหล่านี้ที่เราพูดอย่างนี้แปลว่าอาหารสำหรับผู้ตายจือไวเดอร์มะตะแปลว่าตายอะมะตะแปลว่าไม่ตายถ้ามีอะมันอยู่ข้างหน้าภาษาบาลีอะตัวนี้เป็นอะภาวะธาตุเป็นธาตุปฏิเสธแปลว่าไม่อะมะตะแปลว่าไม่ตายแต่ตรงนี้เราไม่มีอะเรามีคำว่ามะตะมะตะกะพัดแปลว่าอาหารสำหรับผู้ตายอันนี้เราถวายกล่าวออกมาในจิตในใจไม่ได้ทำมาดีๆนี่เพื่ออุทิศทั้งหมดนี้ยกให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่คำหนึ่งต่อมาปุพพเปตภีก็พอจะเข้าใจลางๆแล้วที่พูดมาเมื่อกี้นี่เพื่อมอบสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังทั้งหมดนี่ข้าวปลาอาหารนี่ได้มาด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังกำลังนั้นมีคำว่าพลังแต่ว่าภลีล่ะพลังก็แปลว่ากำลังภลีแปลว่าสิ่งที่มีมาด้วยกำลังเพราะนั้นปุพพเปตภลีแปลว่าขอมอบสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังข้าวปลาอาหารทั้งหมดนี้อุทิศยกให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคำนี้คำที่สองคำที่สามทักขินานุปทานคำนี้ยาวกว่าเพื่อนทักขินานุปทานกิจการกระทำเช่นนี้ภาษาที่งดงามที่สมบูรณ์นั้นใช้คำว่าทักขินานุปทานกิจคือการกระทำทักขินาไปว่าให้ทานอนุไปว่าเพิ่มเติมทักขินานุปทานไปว่าให้เพิ่มเติมกิจที่ให้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่ตายไปว่าภาษาบ้านเฮาให้เข้าใจง่ายๆแปลว่าตื้มบุญเฮ็ดบุญตื้มให้ผู้ที่ตายไปยันยันเพิ่นขาดเพิ่นแค้นอันนี้เข้าใจง่ายเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่คำนำบุญเข้าใจพอภาษาลาวเฮานี่เข้าใจง่ายตื้มทักขินานุปทานทำบุญทักขินานุปทานแปลว่าเฮ็ดบุญตื้มตื้มบุญแก่ผู้ตายไปเป็นยังจึงตื้มเป็นห่วงมีความเป็นห่วงแม้พ่อแม่พี่น้องของเราจะจากไปแล้วท่านจะไปอยู่โลกไหนก็ตามที่ตาเราไม่เห็นที่หูเราไม่ได้ยินแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านโดดเดี่ยวเดียวดายท่านจะอยู่อย่างไรเท่าที่เราจะทำได้เราจะเพิ่มให้เติมให้ในสิ่งที่เรามีอยู่จึงเกิดคำว่าทักขินานุปทานกิจการกระทำเช่นนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นไปสู่เป้าหมายในทางพุทธศาสนามีเป้าหมาย3อย่างว่ามากๆแล้วตั้ง5อย่างพระท่านสวดอยู่เป็นประจำ โสจาติธโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานังปูชาจักตาอุลาลาพลันจะพิคุนามนุปทินันตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติโสจาติธโมจะอายังนิทัสสิโตท่านได้แสดงออกซึ่งความเป็นญาติห่วงหาอาลัยอาบรแล้วท่านจึงแสดงออกอย่างนี้ด้วยการนำเครื่องของเหล่านี้มาทักขิณานุปทานให้เปตานปูชาจักกตาอุลาลาท่านได้บูชาแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารตะการตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันที่สองพลันจะพิคูนามนุปทินนางอันที่สามท่านได้เพิ่มกำลังให้แก่มวลภิกษุแล้วภิกษุเมื่อเช้าท่านไปออกกำลังแต่เช้าพระเนร